Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji wracamy do roku 1969 i właśnie z tego rocznika przebojów będziemy dzisiaj słuchać. Za nami Fleetwood Mac, jeden z najsłynniejszych tematów muzyki rockowej. Klasyk, krótko mówiąc, Oh Well, część pierwsza i druga, oczywiście w roli głównej gitarzysta Peter Green. A teraz fragment płyty Niemen Enigmatic. To będzie wiersz Adama Asnyka do muzyki Czesława Niemena. Jednego serca. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą. Twoje, gdzie bym patrzał Ah! you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, babe. I said you shook me, baby. You shook me all night long. All of your life. To była oczywiście grupa Led Zeppelin w dwóch utworach z debiutanckiego albumu You Shook Me i Dazed and Confused. Te fragmenty na płycie łączą się ze sobą, dlatego tutaj pojawiły się razem, a wcześniej Czesław Niemen i Jednego Serca. Teraz natomiast trzy razy grupa The Beatles. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. We'll be right back.